www.attableek.com, the reviver of Iman. हर जिनर कायनात ये तो ये इस नाम सभी कर्मों ने विचार किया है। ये अजना किसी मामूली जानवर को कोई भी मार इंसान इंसान ने अल्लाह का वही आलिम दी, इसलिए हमसे कहा ना कौन आलिमन और मुतालिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन वला يكون عالما او متعلما او مستمعا او محبا يغتنم خمسا قبل خمسه شبابك قبل هربك حياتك قبل موتك نارك قبل بطنك فراغك قبل شوكك صحتك قبل سقمك हर कदम पर हम से थोड़ा और सब सुना रहा हूं इस तरह जितना तो आपसे पहले की सारी नुबतों में जितनी रूहानियत जितनी नूरानियत जितना आज और उस नुबत के साथ अल्लाह की कितनी गहरी तालीमें प्रश्न यूसुफ ने मेरे लिए शिकायत में अदा कर आते उबा माता रंग बना था तमाम ने तमाम लोग तमाम गहरी कायदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आपके बारे में इसीलिए अल्लाह के साथ आपके दीने काफी हो गई बच्चा मुझसे की शक्ल में इस वक्त रहने वाले खड़ा हुआ उस वक्त से लेके खुदा के सामने की पेश लाल साल वर्मा आदिल है भाई सलाम खम अनुमति दिलाते हैं कमानदारी जवान कमानदारी माल ना से कमाया आफत किया और जो कुछ जानते थे जो कुछ जानते थे उस पर अमल करेंगे हरकत नहीं कर सकेंगे जब तक की सजा वहां तक की मुकम्मल रहमानी हर सांस हर कदम हर आग में ये कमाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरों में आयु के बाद अखलाक आदत मामला माशरत ताल्लुक मामला खास खुदा के साथ मामला सब घरेलू कारोबारी समाजी माशरत इधर खाना कमाना पहनना ओढ़ना मकान सवारी शादी दुनिया की जिंदगी चलावान इन सब में कोई गोशा इतना नहीं छोड़ मुकम्मल है इतना हारा सुबह पूछता पर तब रो बड़ा तब सुबह यू जा हम अपने दर्शन से जैसे कोई आदमी मर गया उसने अपने बच्चों के लिए न कोई लेन चाहते इंतजाम न कोई सर छुपाने में चुका है या उनकी कोई जरिया मार होगा यदि क्या होता بعد ما وضع هذا الحكم على راسه الجديد اول سنه people like that. جو اللہ ان کے ساتھ اچھا کر رہی جس نے تجھے راج دی لیکن نبیوں کے ساتھ تو اللہ کی تعلیم میں ہوئی جو مدد ہوئی حفاظت میں ہوئی ان کی بات اسی لیے اتنی زبردست غیر ہوتی ہے زمین آسمان کو غیر دست کر دیتا ہے مشین مغرب ہو جائے ہو جائے زلزلے طوفان اسلام وہ ذاك اليوم شرح صدري أن الإنسان ما يكون على الجنة ما يكون داعيا وإلا يكون إن الفساد الأمني في شؤون الحياة الأمة المحمدية كلها بسبب ترك هذا الدعوة إلى الله الواحد أسلم شرحه لها أعجب هذا الحديث يتعلق بين يتذكرون أمريكا मेरा तकलीफ है अवल तो उसकी हिम्मत नहीं होगी और आएगा लोगों को भी शरीर हो जाए मेरे यहां तो तकलीफ है ये जितना फसाद है वो आई में हो अमाल में हो अखलाक में हो मोहल्ले में हो अंदर हो बाहर हो शख्सी जिंदगी में हो इज्तिमाई में सारा फसाद उम्मत के पास दावत न होने की वजह अब किसी ने अदाल कौली भी है या अमल भी है या इल्म भी है शायद उसके तरीके लेकिन तो जान दीजिए ना मालूम क्या करते हो ठीक है वो घर की जगह के मदरसे में आए सलाम जैसे होते हैं ना सलाम जैसे होते हैं फिर खास मेहमान होते हैं और फिर बनने की दावत होती है शोला भी और ये भी क्या निकल फलाना फलाना उसमें भी हुआ है जानते हैं बहुत अरे साहब आठ हजार आप न होते तो अल्लाह के नबी के दिल का क्या होगा यहां हो गया तबीयत का इस्तेमाल आप हो गए न उसने अलीफा पढ़ा है न उसने कभी कोई दिन लगाया सालों से ऐसे होंगे क्या बिस्तर था क्या अपने हाथ से खाना पका दिया क्या कहा है यहां भी अच्छा खाना था रमजान मुबारक में खाना है उनके ठंडा बच्चा है सही अमाफी नहीं हुआ अच्छा ठीक है भी राम हो रहा है कि लग लग तक ये चाहिए ये अठाकार को कुछ कर दिया न उसके पास निकल है न उसके पास ताकत है न उसके पास प्रश्न है सिर्फ तीनों दस्तर खान शानदार है ये तो समझो मैं ऐसा को कहा करता हूं लीमोनी चोर क्या लीमोनी चोर एक आदमी मेरे घर से भी पालतू मैं कोई काम मदन दो दिन भी मुझे में रखता है ये फैक्ट्री में हमने कारखानों में ऑफिसों में लोग अक्सर अपना खाना लाते हैं और वही खाना खाते हैं मौका बोला नहीं चल रहा है अब दस पांच बैठ गए किसी के यहां से मछली आई है किसी के यहां से चौथी आई है किसी के यहां से बिरयानी है ये लिंबू चोर है नॉर्दन तो क्या है तो लिंबू नहीं है क्या बात करते हैं क्या ये दावत के हंड्रेड और हिम्मत दावत के जमाने के नुकसान को जानते नहीं ऐसे इल्म के बाहर कि जाहिर रंगा है बराबर माता का शौक आंखों का अंधापन अंधापन नहीं है बला की ताकत बिल्कुल लती की शुरू तो फिर अंधे हो जाते हैं हक क्या है ना हक क्या है सही क्या है गलत क्या है खरा क्या है मुर्गा क्या है नेगी क्या है मरी क्या है उसको जानते थे दिल में अल्लाह یہ تو لیکن جس کا ثبوت سرور کائنات ذات اقدس سے میری تو پہلی نصیحت یہ ہے اللہ سے اللہ سنت کا اہتمام کرنا دوسری نصیحت ہے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لینا تیسری نصیحت زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا مشیر بنا لینا کہ اپنے ہر مسئلے کا مشورہ اسے کر سکو لیکن جس کو مشیر بنا اس میں پہلے دو سے کبھی دیکھ لینا وہ تمہارا خیر خواہ ہو اور امانت دار ہو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تسلیمات کی مشترکہ صفت ہے انی لکم ناصحون امین اب چوتھی نصیحت تھی ہر جگہ پیتے نہ پیو حضرت نے بات تھی ہر جگہ اپنے آپ کو ہر قص و ناقص کے یہاں اپنے کو پیش مت کر دینا میں ملا کے آدمی مجھے رسا ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ہر جگہ پیتے نہ پیو یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں بڑے شہر تو اس میں صبح کے وقت میں پیلم بھر بھی ہوتے ہیں شیشے کا کام جانے والا اور بہت سارے ہوتے ہیں وہ ایک دن کر رہے ہیں کسی کی گھر کی چھت جب کی تو اس کو بھی ضرورت ہے وہ بھی وہیں پہنچا کسی کا گملا ٹوٹ گیا ہے ارے پہلے ہو رہے گا کوئی پینڈنگ کرنے والا اور اس نے آواز لگائی جو آیا اس لائن کے آدمی کو لے کے کہ دنیا میں فکریں بہت افکار اور جذبات بہت خبردار اللہ نے تمہیں قرآن حدیث کا علم دیا ہے اس کی روشنی میں کہیں کسی کے ہاتھ پیتے نہ پیے جو چاہے تو خرید لے یہ سلامت رکھے اور اس طرح دعوت جماعت میں کہتے ہیں کہ ساتھی جو ہے اچھے کام کرنے والا علماء کا عملہ تیار ہے قرآن وقت لگانے والے ایسے مدارس کی علماء تیار کرنا کہ امت کی پہلی شبے ہے علماء امت کی پہلی شبے اور امام جس طریقے میں سے مسلح پر آتی کہتا ہے سب سے کیجیے بعض مسجدوں کا ملے اردو تین چار بڑا تو پہلی سب تین یا پانچ پھر سات پندرہ بڑھتے رہتے لیکن ساری سبوں کی درستگی کا دار و مدار پہلی سب سے اگر ان کا رخ صحیح ہے اور یہ شروع سے اب تک نظام سے اب تک بڑھ جائے ظاہر باتیں ظاہر باتیں ظاہر باتیں ان کا ظاہر بھی صحیح ہو ان کا باتیں اسی لیے کہا لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحياة الدنيا لنفتنهم في رزق ربك خير وابقى رزق ربك خير وابقى جس سے سرحان پر بٹھایا ہے اس کا تقوى اس کی توکل اس کا توکل اس کی توازن اس کی عبدیت تذلل تعلق اللہ نے موقع دیا ہے مدارس کے راستے تبلیغ کے راستے اور اللہ حضرت مشائخ کو اپنا سارا سب جو اپنے اندر میں ہے کوشش کرتے ہیں ہر ایک تعلق اللہ سے سیدھا ہو جائے اس کی رگ لگانا یہ چیز اللہ نے گھر بیٹھے دی ہے لیکن میرے لیے سب سے پہلے اور آپ ہمارے ساتھی لوگ سب ہم بھی طالب علم ہیں ہمارے سب کے لیے اللہ کے اندر کی دے لائی شکر تم لازی ہے ما افعل اللہ کے اعدادی ما افعل اللہ کے اعدادی ان شکر تم کو آمن اپنا ایمان بنا کے نعمتیں غیر کرتو نعمت اللہ کے اعدادی اور سب سے بڑی نعمت قرآن حضور پاک جیسے نبی صلاح رحمت قیامت تک کے لیے کام جیسا اللہ اور میں نعمت سب کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اس کے ماں باپ اساتذہ اچھی صحبتیں اچھا ماحول گھر بیٹھ کر جان دیے دولت بس ہر نعمت کی قدر جدا کرنا ہو ماں باپ کا سایہ ادا کے سر پر اس نعمت کی شکر گزار ہوں اساتذہ جو راتوں کو جاگ کر مطالعہ شروعات اور ایک کے ایک اتنی وہ سارا جوڑ کے ان کا اس نعمت کی قدر دان وہ کتاب جو کبھی چمڑے کے ٹکڑوں پر اور کبھی درختوں کی چھالوں پہ ہوا کرتا تھا اتنی شاندار ان نعمتی کیسی درستان ہے اور اس کے لیے کتنا انتظام وہی ترقی نعمت اللہ ہے گلی میں محلے میں مسجد مدرسے کسی نعمت کے سر ہونے میں جتنی ناشکری اور نامزدی کو دخل ہے کسی اور اسی کے لیے ہمارے بڑے ہیں ان کی سرپرست میں شہید چل رہا ہوں یا کل وہ ہمارے بڑے بتائیں گے جیسے بچے کو ماں باپ بتاتے ہیں اس طرح ہمارے یہ ماں باپ ہیں یہ ہمارے مسلم ہیں اساتذہ اور ہمارے بڑے ہیں تینوں لائن میں اللہ نے جو یہ راستہ دیا ہے جتنا مسئلہ ہے ہر اپنے آخر کا جیسے لوگ لڑکے لڑکی کے گھر کی آبادی کے لیے منوں سب سے کہتے ہیں یہ ساری کا وہ دور پوری امت کا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر وہ کیسے آباد ہو اس لیے عزت آخرت کی ہمیشہ رسوائے آخرت کی کہ یہ تینوں شعبے دعوت تعلیم تزکیہ ذکر ذکرت ذکر اللہ قرآن کی تلاوت یہ پوری امت کو سامنے رہ کر یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے یہ ادارہ اس میں جو وارث ہیں جو اس کا پورے عالم کے وارث دنیا کی چار سمتوں کو آواز ہے رب کا دعوت ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ حضور کے دسترخوان پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دسترخوان کی قدر کریں ابتدا تقوی سے ہے اور تقوی کے بارے میں ہے تو میں ناکام ہو گیا اللہ کرم شاہد عمر نے پوچھا تھا ہر بھائی اقوال عالم تتقل عالم تتقل نیچ قرآن میں تقوا کیا ہے آپ کے یہاں تو شروع سے درد کو درد مسل کر مسئلہ ہے میں جو ہے شروع ہوتا ہے وہ ایک کام کے بعد کر کے تفریح کرتا ہے ہم اس معاملے میں کیا خیال ہے مثال کے طور پر دو طرفہ کانٹوں کی مارے ہوتی ہے اور موتیلے کانٹے ہیں ہوائیں تیز و تند ہے منزل کا کرتا پہنا ہے راستہ تنگ ہے اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے یہ کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوائیں بھی تیز کانٹے بھی نوکیلے راستہ تنگ اور جانا وہاں تک کہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلے گا تو بہت پائے گا اس کا نام تھا دعا اس کا پہلا سبب پہلے بھی نہ ہوتا ہے یعنی اسی لیے بات کرنا ہے آمین آمین یا رب العالمین کے ساتھ یہ بھی سکھا دیا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء لا ينفع جیسے لباس تقوی تقوی کو لباس سے تشبیہ یہ کاش بہت لمبی ہو رہے چھوٹی ہو آگے کا دامن چھوٹا ہو اور پیچھے کا بہت لمبا ہو موڑے لٹک رہے ہو اے بھائی کہاں سے لایا گیا یہ کیا پہنا ہے کہتے ہیں میں آس کے نہیں دامن یہ سات چوڑا لمبا وہ لباس تقوا تعلق اللہ نے بھی خلق کے خدا کے ساتھ بھی دی مدرسے میں بھی سڑک کر دی مسجد میں بھی گھر میں بھی ماں باپ بھائی بہنوں کے ہر چیز میں لباس ایسا فٹ ہو کہ جو یعنی شیروانی کا نام ہے کرتا ہے سب سے پہلے دیا شیوا